Przed użyciem zawodna sestry śmiołolotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagroża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Założenia programu Kolej Plus przedstawili premier i minister infrastruktury. Wojewoda łódzki nie rozpocznie procedury wygaszania mandatu prezydent Łodzi. Powodem są zbliżające się wybory samorządowe. O aktualności nauk Jana Pawła II mówił podczas audiencji papież Franciszek. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. 10 osób zginęło w wybuchu w szkole, do którego doszło w miejscowości Kercz na Krymie. Jest wielu rannych. Rosyjska agencja prasowa RIA Nowosti donosi, że najprawdopodobniej doszło do eksplozji gazu. Rząd planuje odtworzyć lokalne trasy kolejowe. W Jasienicy Mazowieckiej założenia programu Kolej Plus przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk mówił o trzech głównych elementach reformy. Łączymy miejscowości, które utraciły albo nie miały nigdy dostępu do sieci kolejowej. Z drugiej strony przygotowaliśmy rozwiązania prawne, które wreszcie zablokują ustawowo, prawnie likwidację szlaków kolejowych w Polsce. Musimy stworzyć zabezpieczenia prawne, aby było to raz i na zawsze i przez lata niemożliwe, aby likwidować na trwałe linie kolejowe. Trzeci komponent, niezmiernie ważny. Organizacja przewozów w regionach, czyli w województwach. Program Kolej Plus zakłada 15-procentowy udział samorządów w kosztach inwestycji. Dwie długoterminowe umowy na dostawę amerykańskiego gazu podpisało polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. O szczegółach Karol Tokarczyk. Do Polski trafi ponad 2,5 miliarda metrów sześciennych surowca rocznie. To ponad połowa krajowego wydobycia. Wiceprezes PGNiG do spraw handlowych Maciej Woźniak wyjaśnia, że zakup gazu wraz z transportem jest tańszy niż surowiec z Rosji. W całości te koszty są ponad 20% niższe niż cena gazu rosyjskiego oferowanego obecnie w Polsce. W uzyskaniu niezależności energetycznej zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego pomoże też zwiększenie krajowego wydobycia. To ma nastąpić w ciągu kilku lat. Wydobycie gazu na samym tylko Podkarpaciu zwiększy się o około 30%. Spółka gazowa zapowiada, że w tym roku podpisze co najmniej jedną podobną umowę. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wojewoda łódzki nie rozpocznie procedury wygaszania mandatu prezydent Łodzi. Powodem są zbliżające się wybory samorządowe. Zbigniew Rau tłumaczy, że chociaż Hanna Zdanowska została skazana prawomocnym wyrokiem, to może starać się o kolejną kadencję. Jeśli by jednak wygrała wybory, wtedy wojewoda rozpocznie wygaszanie mandatu. Podjąłbym działania pozostające w kompetencji wojewody do zapewnienia legalności postępowania organów samorządu terytorialnego, które wyklucza sprawowanie władzy publicznej przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wojewoda zaapelował do Hanny Zdanowskiej, popieranej w wyborach przez PO, by zrezygnowała z kandydowania na stanowisko prezydenta miasta. Rekordowy przemyt papierosów w Budzisku na Podlasiu. 656 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy ujawnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli wyroby tytoniowe trafiłyby do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 14 milionów złotych. Kontrabanda była ukryta w tirze, którym kierował 50-letni Litwin. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia. O aktualności nauk Jana Pawła II mówił podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież Franciszek. Przypomniał, że wczoraj minęła 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Ojca Świętego. Franciszek kontynuował też katechezę poświęconą przekazaniom. Dziś mówił o piątym: nie zabijaj. Podkreślił, że w oczach Boga życie ludzkie jest święte i nienaruszalne i dlatego nikt nie może gardzić życiem innych i własnym. Powiedział, że przykazanie nie zabijaj wzywa do miłości i miłosierdzia. Stwierdził, że nienawiść, gniew i znieważanie to swoista forma zabójstwa. Zwracając się do Polaków, Franciszek przypomniał słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu. Non abbiate paura. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Niech te słowa inspirują wasze życie osobiste, rodzinne i społeczne. Dodał, że to również wezwanie do kroczenia za Chrystusem i dostrzegania Go w drugim człowieku, szczególnie ubogim i potrzebującym pomocy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ale Ministerstwo Energii liczy się ze wzrostem cen prądu. Sam minister Krzysztof Tchórzewski przyznał w rozmowie z Rzeczpospolitą: planujemy wprowadzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla obywateli i odbiorców przemysłowych. Mogą to być ulgi w różnych opłatach, a nawet rekompensaty z tytułu wzrostu cen emisji CO2. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski zapowiedział przygotowanie programu wsparcia do końca roku. No, po co zatem taki program, skoro planów podwyżek nie ma? Wszyscy w Ministerstwie Energii, Urzędzie Regulacji Energetyki nabrali wody w usta, co nie dziwi, bo temat niewdzięczny, zwłaszcza przed wyborami. Niektórzy specjaliści twierdzą, że gdybyśmy chcieli dostosować ceny energii do realiów rynkowych, to rachunki musiałyby wzrosnąć o 80%. Inni przekonują, że wystarczą podwyżki na poziomie 30%. Prezes URE Maciej Bando uważa, że rachunki za prąd muszą wzrosnąć. Dlaczego? O tym za chwilę. Dziś pytanie, czy potrafimy oszczędzać prąd, a moim gościem jest pan Bartłomiej Derski, prawnik, ekonomista, współtwórca portalu wysokienapięcie.pl. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Zaczniemy, jeśli pan pozwoli, bo to są dwie różne sprawy, od zagadnień związanych z prądem dla odbiorców biznesowych, dla przedsiębiorców. Związek Przedsiębiorców Pracodawców wskazuje na mocno rosnące ceny prądu dla przedsiębiorców właśnie. Spora część firm w przyszłym roku zapłaci za prąd o ponad połowę więcej niż w tym roku. Od początku roku widzimy silny wzrost hurtowych cen energii w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? No, powodów jest kilka, ale kluczowe są dwa tak naprawdę. To jest wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Mhm. W Polsce mamy w zdecydowanej większości produkcję energii elektrycznej z węgla, w ponad 80%. I za każdą megawattogodzinę takiej energii trzeba kupować uprawnienia do emisji. Mhm. I ich cena rośnie. Rośnie produkcja przemysłowa na całym świecie, więc po prostu popyt na te uprawnienia jest coraz większy i cena idzie w górę. To jest prawda, bo przez rok cena jednego zezwolenia wzrosła z 6 euro do 25, a jeszcze w maju ubiegłego roku, jak pamiętam, cena jednego zezwolenia oscylowała wokół 4 euro. Będzie jeszcze wyższa ta cena? To oczywiście długofalowo prawdopodobnie tak, tego się wszyscy spodziewają. Na razie widać odreagowanie lekkie na rynku, trochę spadków, ale pewnie, no, jeżeli koniunktura gospodarcza będzie wciąż dobra, to te ceny będą rosnąć, ale być może będziemy niedługo widzieli spowolnienie gospodarcze i wtedy te ceny zaczną spadać. Ceny dla biznesu, przypomnijmy, takie ofertowe ceny sprzedaży na przyszły rok są tam poziomie od 350 do 480 zł za megawattogodzinę. Ceny ofertowe już się pojawiły. W tym roku biznes zaopatrywał się w prąd jeszcze na poziomie mniej więcej 210 zł za megawattogodzinę. No, to są poważne różnice, średnie różnice na poziomie 70%. Mówił pan o wzroście opłat za uprawnienia do emisji CO2. Z tego samego powodu powinien drożeć prąd dla gospodarstw indywidualnych? Tak, przy czym trzeba pamiętać, że biznes kupuje przede wszystkim energię, płaci mniej za wszystkie dodatkowe elementy, za uprawnienie, za wsparcie energetyki odnawialnej, za przesył energii sieciami i tak dalej. Więc jeżeli czysta cena energii na giełdzie nam rośnie, to przemysł odczuje to o wiele bardziej. W gospodarstwach domowych płacimy dużo więcej niż przemysł, dlatego że mamy dużo innych składników i one nie będą nam tak szybko rosły, więc procentowo akurat gospodarstwa domowe pewnie mniej to odczują. O ile ceny dla biznesu, dla przedsiębiorstw mamy uwolnione, o tyle ceny dla gospodarstw domowych nie. I co? Dlatego mamy Urząd Regulacji Energetyki, tak? Tak jest. No, Urząd Regulacji ma stać na straży z jednej strony tego, aby byli zadowoleni odbiorcy energii elektrycznej, a z drugiej także, żeby przemysł energetyczny no nie przynosił strat. I prezes URE to podkreślał kilka razy, że no, nawet w sytuacji w tej chwili mamy dość kuriozalną sytuację, bo zwykle to spółki energetyczne przychodziły z prośbą o wzrost cen energii, a teraz może się okazać, że przed wyborami to spółki energetyczne nie przyjdą z prośbą o wzrost cen energii, a regulator będzie ich do tego zachęcał. I wszystko na to wskazuje. Prawdopodobnie w grudniu, prawda? URE zatwierdzi nowe taryfy dla gospodarstw domowych. No ale, wie pan, na prosty redaktorski rozum, skoro wzrosły koszty wytwarzania prądu w Polsce, no to wytwórcy prądu, sprzedawcy będą chcieli zatwierdzenie jak najwyższych stawek. To jest chyba normalne. Powinni chcieć, przy czym trzeba pamiętać, że cztery najwięksi sprzedawcy energii w Polsce należą do Skarbu Państwa. Tak, pakiety kontrolne akcji ma rząd. Rząd kontroluje, przypomnijmy, cztery wielkie państwowe koncerny, to PGE, Enel, Energę i Tauron. No i może wpływać na ich decyzje, prawda? Oczywiście teoretycznie nie powinien, bo powinna być to czysto biznesowa decyzja tych grup energetycznych, ale można już usłyszeć też ze strony rządowej takie głosy, że no prawdopodobnie nie wystąpią o podwyżki albo wystąpią o mniejsze podwyżki. Więc widać, że rząd, no, zwłaszcza w takiej sytuacji przedwyborczej, nie będzie chciał, aby te grupy energetyczne szły po te podwyżki dla gospodarstw domowych. Rozumiem, ale z drugiej strony na przykład rząd nie może wpływać na decyzję na przykład dominującego sprzedawcy prądu w Warszawie, firmy Innogy. Ta firma podejmie decyzję pod koniec roku, ale zwraca uwagę na fakt, że ceny hurtowe prądu wzrosły rok do roku o 50%. No, taka zapowiedź wskazywałaby jednak na to, że podwyżki na przykład prądu w Warszawie dla gospodarstw indywidualnych, domowych po prostu nastąpią. To będzie oczywiście bardzo trudna decyzja ze strony Innogy czy też innych prywatnych sprzedawców. Do tej pory ceny dla gospodarstw domowych były trzymane na dość niskim poziomie. Regulator nie pozwalał tam na większą marżę i prywatnym sprzedawcom, którzy chcieli zaoferować alternatywne rozwiązania w stosunku do tych dużych państwowych koncernów, było ciężko wejść na ten rynek. I teraz jeżeli państwowe spółki nie podwyższą cen i będą generować straty na sprzedaży dla gospodarstw domowych, będą sobie na pewno odbijać te straty w innych segmentach, to wtedy to będzie trudny orzech do gryzienia dla wszystkich prywatnych firm. Już w tej chwili część tych prywatnych skapitulowała i de facto zbankrutowała. Pewnie nie czeka to akurat Innogy czy innych dużych sprzedawców prywatnych, ale z pewnością to będzie dla nich problem, bo po prostu będzie im ciężej konkurować na tym rynku. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13:00 pan Bartłomiej Derski, prawnik, ekonomista, dziennikarz, współtwórca portalu wysokienapięcie.pl jest moim gościem. Dziś pytanie, czy potrafimy oszczędzać prąd. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Skąd pytanie? Mam nadzieję, że dziś dobrze zadane, bo chciałem państwu oszczędzić pytanie, na przykład, czy cieszą mnie podwyżki. Program trzeci, prawie 18 minut po południu. Jak oszczędzać, proszę państwa, prąd? Oto pytanie. Oczywiście nie zapominać warto o wyłączaniu światła, choć niektórzy przekonują, że to żadne oszczędności, takie częste włączanie, wyłączanie, ale odstępstwem od tej reguły, aby jednak wyłączać, są świetlówki kompaktowe. Wyliczono, że należy je wyłączać tylko wtedy, gdy wychodzimy z pokoju na dłużej niż 6 minut. Co dalej? Specjaliści radzą, podpowiadają wymianę żarówki na żarówki LED-owe. Warto zredukować koszty trybu czuwania. Nie wszyscy wiedzą, że urządzenia pozostawione w tym trybie standby również oczywiście zużywają prąd. Warto zadbać o to, by komputer, notebook działał energooszczędnie. Warto zastosować listwę zasilającą, która wyłącza jednym przyciskiem kilka urządzeń. No, warto by korzystać z energooszczędnej lodówki. To ważna sprawa, bo według bardzo licznych opinii za największy, proszę Państwa, pobór energii w gospodarstwie domowym odpowiada właśnie nasza ukochana lodówka, nawet do 30%. Zatem nie wkładamy do lodówki na przykład ciepłych potraw i myjemy, rozmrażamy lodówkę regularnie. Gotowanie energooszczędne. Płyta indukcyjna ponoć jest płytą o największej sprawności, ale warto pamiętać również o tym, aby gotować na przykład pod przykryciem, bo w ten sposób oszczędzamy do 30% energii. Ważny jest brud, czystość garnka. Taki brud na dnie garnka może zwiększyć nawet o 50% zużycie energii. Odkurzanie, proszę Państwa, warto wymieniać filtr. Zapełniony taki worek może oczywiście wydłużyć czas pracy odkurzacza. No a w ogródku, na tarasie, na balkonie można pomyśleć o lampie solarnej. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony, na Państwa listy 20 minut po południu. Pan Janusz napisał: od lat walczę, udało mi się już prawie wychować rodzinę. Zmusiłem do wyłączenia światła po wyjściu, a także nie pozostawiania urządzeń w stanie czuwania i gotowania w garnkach z pokrywkami. Nalewamy tyle wody do czajnika, ile potrzebujemy. Za, a nawet przeciw. Panie Bogdanie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Pierwszy dzień raz dobry. Udało mi się zadzwonić. Kłaniam się panu. Ja w takiej sprawie, być może ten prąd byłby tańszy, gdybyśmy umieli lepiej go wykorzystać. Ja dzwonię z okolic Wadowic, a tu jest taka zapora, która się budowała 30 lat, ma na silnej porębie. I to jest tam generator prądu, który do dzisiaj jeszcze jest nieuruchomiony. I to jest 4,4 MW prądu, tylko teraz nie wiem, czy na dobę, czy na miesiąc. I do dzisiaj, prawda, go nie ma. Gdybyśmy umieli lepiej ten prąd wykorzystać, tak samo baterie fotowoltaiczne, no ale niestety ciężki temat do zgryzienia. Pan Mariusz, dziękuję, panie Bogdanie. Panie Mariuszu, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tych wszystkich spraw, które pan tam wymienił, oszczędzając w domu, to mi się wydaje, że główne straty są jednak na przesyle energii na powietrznych liniach energetycznych, szczególnie zimą, i najczęściej są one uszkadzane, a poza tym mi się wydaje, że to nie polega na tym, żeby żarówkę wymienić i oszczędzać, bo to chodzi o jakiś ogólnosystemowy. Nasz system jest przestarzały, to jest po pierwsze, a po drugie trzeba by postawić jakieś wyrobiska starej kopalni pod rządą najnowocześniejszą elektrownię atomową. To w skali makro i do tego, panie Mariuszu, w rozmowie z prezesem zarządu Instytutu Studiów Energetycznych wrócę już za kilka minut, ale dziś nas również interesuje skala mikro. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Pozwolę się nie zgodzić z przedmówcą, ponieważ rzeczywiście wymiana na przykład żarówek na energooszczędne niesie ze sobą pewne oszczędności, choć zgodzę się z tym, że są to niewielkie oszczędności. Natomiast akurat w moim przypadku, ponieważ mam instalację fotowoltaiczną i sam wytwarzam prąd na swoje potrzeby, więc wzrost tych rachunków nie jest dla mnie w zasadzie zauważalny. I zachęcam i życzę wszystkim, żeby na każdym dachu w naszym kraju każdy miał swoją instalację fotowoltaiczną. I mam również taką propozycję. Tak. A propos właśnie fotowoltaiki, żeby jej powstawało jakby więcej u nas w Polsce, żeby włączyć również bilansowanie dla firm. Tak jak w tej chwili jest bilansowanie dla osób prywatnych, dla kościołów i dla rolników. Natomiast mam jeszcze, panie redaktorze, jedno pytanie. Tak. A co się dzieje z tymi pieniędzmi, które my płacimy na opłaty za emisję dwutlenku węgla? W jaki sposób te pieniądze są inwestowane? A może powinniśmy zrobić tak jak Stany Zjednoczone, wyjść w ogóle z tego programu i w ogóle nie płacić za te emisję dwutlenku węgla? No bo przecież jeden wulkan, który wybuchnie, emituje więcej dwutlenku węgla niż cała nasza gospodarka. Co na to pan Sebastian? Panie Sebastianie, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, uważam, że takie oszczędzanie prądu, jak nam się wydaje, to jest iluzoryczne. Podam przykład. Mam w domu router, który jest zasilany z dosyć dużego i drugiego zasilacza. Kończąc pracę, wyłączałem go, żeby nie był na stand-by'u. Po jakichś miesiącu włączania, niestety zasilacz się przepalił od włączania. Koszt nowego był 150 zł, także to, co zaoszczędziłem, to wydałem na nowy zasilacz. Może pech, panie Sebastianie. Następny przykład, żarówki LED-owe. Wytrzymują średnio 3 miesiące, a cena pojedynczej żarówki to jest gdzieś około 20 zł. Ceny bardzo wysokie, 25 minut po południu. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Raczej energia będzie drożała, dopóki nie zmieni się polski miks energetyczny, który nadal jest bardzo zależny od węgla, który jest najbardziej emisyjnym paliwem. Oczywiście należy dopuścić też taki scenariusz, że ceny emisji spadną. Warto przypomnieć, że polski rząd zaapelował do Komisji Europejskiej o zbadanie, czy czasem w sprawie cen emisji nie doszło do bezprawnej spekulacji i sztucznego zawyżenia tej ceny. Pani Katarzyna napisała, na co dzień potrafię oszczędzać prąd, ale chcieliśmy ogrzewanie domu przerzucić na prądowe i teraz chyba musimy się jeszcze dwa razy zastanowić. Panie Andrzeju, witam. Witam państwa. Ja chciałem zwrócić uwagę na... Trudno nazwać to, bo to nawet bulwersuje, nie? Proszę pana, jeżdżę na działkę czasami w stronę Otwocka, tak, nad Wisłą i proszę sobie wyobrazić, że w zimę zaobserwowałem na wale Międzyszyńskim jest zrobiona trasa rowerowa na samym wale. To jest około 5 metrów nad główną drogą, która się tam kontynuuje. I w lato jeszcze to jestem w stanie zrozumieć, że ktoś potrzebuje oświetlenia. Właściwie całą noc jest oświetlona ta trasa w lato. Ale po co w zimę, kiedy śnieg jest po pachy i tam jest ponad 1000 latarni, pali, cały wał jest oświetlony, nie ma żadnego rowerzysty, bo to teren jest nieodśnieżany i tam nikt nie przejedzie. Nie wiadomo po co. No, żeby śnieg był lepiej widoczny, może po to. Na kolejny rok jest to 1000 latarni ponad. Ja już przestałem liczyć to i pomyślałem sobie, że ulży mi to, jak zadzwoni. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że tak się stało. Pozdrawiam pana. Pan Marcin komentuje, oszczędzamy w domu, ale na klatce schodowej w pracy, tam gdzie nie płacimy, oczywiście już nie. Za oszczędność są odpowiedzialni również producenci sprzętu RTV AGD. Gdyby dzisiaj był produkowany sprzęt tylko klasy A++ lub tylko E, to i tak bylibyśmy skazani na korzystanie z tego sprzętu. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam, halo. No witam, witam. Chciałem się przyłączyć do tego oszczędzania, ale tak jak tu zauważyliśmy z małżonką, to nic nie daje, ponieważ ciągle są podwyżki. To, co wydaje nam się, że zaoszczędziliśmy przez wymianę żarówek, sprzętów na A, to by tam jeszcze nie było, to i tak rachunki są coraz większe. Czyli to nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. A po drugie, mówienie, że nie wzrośnie dla gospodarstw indywidualnych energia. Przecież logicznie, że wzrośnie, nie w postaci energii nawet, tylko jeżeli wszystkie przedsiębiorstwa, każdy producent będzie miał o 60% wyżej, no to nie, to musi się siłą rzeczy przełożyć na ceny inne rzeczy. To także to jest takie, no. Niech władza jedna czy druga mówi prawdę rzetelną i przestaje tak owijać, że nie, nic się nie stanie, nic nie zrośnie. Pan Karol komentuje, dziękuję panu, myślę, że podstawowy problem Polski to brak energii z elektrowni jądrowych. Skoro obciążają nas opłaty za emisję CO2, głównym problemem staje się węgiel. Pan Julian, panie Julianie, halo? Witam pana. Witam pana. Proszę pana, wydaje mi się, że ta cała dyskusja to jest trochę bezprzedmiotowa i rozpoczynana od końca. A jaka, panie Julianie, byłaby przedmiotowa? Przede wszystkim wieloletnia polityka energetyczna, ponieważ przy braku takowej, a nie mamy takowej, praktycznie nie za bardzo wszyscy wiemy, jak mamy oszczędzać, jak gospodarować energią, na jakie źródła się przenieść. Ja jestem odbiorcą, dużym odbiorcą prywatnym oczywiście, energii elektrycznej i wszystko mam w domu na prąd. I przyznam, że stawiam chyba teraz decydent przed koniecznością zmiany, no co, na piece z Duna zawołami, który mi wybuduje, bo praktycznie nie mogę sobie wyobrazić i zaplanować na najbliższe przynajmniej 5 lat, a polityka energetyczna to jest kwestia 30 lat. Mniej więcej tyle, ile elektrownię jądrową się buduje. Zaplanować, jak się domyślam, co zrobię w domu, aby mniej płacić, tak? Dokładnie tak. bo po prostu mogę być w każdej chwili zaskoczony wszelkimi zmianami. Oczywiście temat jest bardzo szeroki, nie chcę się tu rozwodzić, więc chciałem tylko zwrócić uwagę przede wszystkim ekspertom, nie słuchaczom, ale tym wszystkim ekspertom, którzy mówią o konieczności podwyżek, o tym, żeby się bardziej zajęli polityką energetyczną, bo to, że musimy kupować uprawnienia, no bo taki mamy system w tej chwili. Taki mamy klimat, nomen omen energetyczny. Pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się. Ja chciałbym taką może troszeczkę heretycką tezę, ale energia generalnie tanieje w tej chwili, wbrew temu, co się dzieje w Polsce. Tak naprawdę na całym świecie montowane są na potęgę systemy fotowoltaiczne, są montowane wiatraki i są kraje, nawet żeby daleko nie szukać, za naszą zachodnią granicą, gdzie ten prąd w tej chwili jest już na tyle tani, że nawet dla firm ceny są czasami wręcz ujemne. Gdzie sieci energetyczne takich, płacą tylko po to, żeby odbierać nadwyżki prądu. O takich sytuacjach nie słyszałem, ale wiem, że zdaniem Związku Przedsiębiorców, Pracodawców w ciągu kilku lat możemy mieć w przypadku prądu dla przedsiębiorców, dla biznesu, możemy mieć najdroższy prąd w Europie. Już w tej chwili ci najwięksi odbiorcy biznesowi płacą dużo więcej za megawattogodzinę aniżeli państwa regionu. Dla porównania, u nas 69 euro za megawattogodzinę, w Czechach 57, w Niemczech 38. O czym za chwilę powiem, proszę państwa. Lepiej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o statystyki Eurostatu dotyczące naszych cen prądu dla gospodarstw indywidualnych, dla domów, wobec innych państw, ale o tym za chwilę. Pani Justyno, krótko proszę, witam, halo? Dobrze, dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, witam. Proszę mi tylko powiedzieć, chodzi mi o zasady logiki, dlaczego u nas się tępi energię wiatra, jeżeli chodzi o wiatraki, bo to się cały czas słyszy, i dlaczego się dotuje nierentowne kopalnie, proszę mi powiedzieć. Przecież jeżeli się innym grupom społecznym poleca, żeby się przekwalifikowały, jak nie mają pracy, to dlaczego górnicy się nie mogą przekwalifikować? Przecież to się w głowie nie mieści, ile pieniędzy jest właśnie utopionych w tych nierentownych kopalniach. Mi się wydaje, że to naprawdę nie ma żadnego sensu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Bartosz, przy okazji. Chciałem zaprotestować przeciwko określeniu, którego pan użył. Nie ma czegoś takiego jak żarówka LED. LEDowa, istnieje lampa LED. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa. To, jak drogi czy tani jest prąd, zależy w dużym stopniu od polityki energetycznej i od struktury źródeł energii. Im bardziej zdywersyfikowana jest, czyli zróżnicowana jest ta struktura, tym jest szansa na większą konkurencję i w związku z tym mniejsze ryzyko podwyżek cen, ale równocześnie to zdywersyfikowanie, to zróżnicowanie nie oznacza, że wykorzystywane są różne źródła energii, w tym także źródła w pełni odnawialne. Niestety w Polsce mamy z tym problem. Właściwie w całym okresie transformacji brak było wyrazistej polityki energetycznej. Raczej skupialiśmy się na węglu, zaniedbując inne źródła energii. Co prawda, co do tego, czy i w jakim stopniu one mogą być rozwijane, nie ma jednolitości poglądów, ale niewątpliwie te zagrożenia klimatyczne, jakie się pojawiają, wskazują, że większa waga powinna być przywiązywana do odnawialnych źródeł energii. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem w Trójce jest pan Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych, prezes zarządu. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Nie jest tajemnicą, że polska energetyka oparta jest w większości 85% na węglu, a wiadomo, że podczas wytwarzania prądu z węgla, no mamy do czynienia z emisją m.in. CO2. To jest nasz główny problem, problem rosnących cen pozwoleń emisyjnych? To oczywiście jest jeden z podstawowych problemów, ale drugim problemem jest oparcie się no właśnie o jedno źródło, czyli o węgiel kamienny i węgiel brunatny, i niestety przestarzałe, bo ponad 30-40-letnie jednostki wytwórcze. U nas średni wiek turbiny to jest 37 lat, a to jest już dużo, jeżeli chodzi o wytworzenie prądu elektrycznego. Mm-hmm. Tym bardziej, że te starsze turbiny mają niższą sprawność. Myśmy przespali lata 90., kiedy na przykład Niemcy robili u siebie modernizację też turbin węglowych opartych na węglu i mają je z większą sprawnością. No właśnie. Warto przypomnieć, bo Niemcy też mają bardzo dużo emisji związanej z dwutlenkiem węgla. To prawda. I jakoś to im nie szkodzi. Ale no tak, tylko że zajrzałem i to jest emisja niemalże dwukrotnie mniejsza. I to jest też zła wiadomość, bo mamy w Polsce produkcję bardzo wysokoemisyjną. To średnio 770 kg, jak znalazłem, CO2 na każdą wyprodukowaną megawattogodzinę, a w Niemczech to jest 420 kg CO2. Dlaczego potrafią wyemitować mniej CO2, produkując tyle samo prądu? Oni produkują, raz, że jest bogatsze społeczeństwo, dwa, że jest większa gospodarka i produkują tego prądu z 3 razy więcej niż my, ale już 20 lat temu zmienili strukturę tego miksu energetycznego, dając szansę no właśnie tym nieemisyjnym, jak to się mówi, odnawialnym źródłom energii. Natomiast i dlatego średnia, tak? Dlatego średnia im wychodzi, to taka fajna nauka statystyczna. Mhm. Natomiast jak popatrzymy na wielkość emisji Niemiec i Polski, ona w dalszym ciągu jest 3-krotnie wyższa w Niemczech, o samym mówię CO2. Mhm. Co więcej, w Niemczech jest sytuacja taka, że Niemcy praktycznie cały prąd, ten, który jest produkowany w podstawie, mają oparty o węgiel brunatny. Mhm. I redukcja emisji, która została zrobiona w Polsce za ostatnie 25 lat, jest większa i to znacznie większa niż ta, która została na przykład zrobiona w Niemczech, więc my się nie bardzo się mamy czego wstydzić. Natomiast no niestety praktycznie, jak popatrzymy na nasz kraj i kwestia inwestycji została przespana i tak jak przedmówczyni mówiła, jesteśmy krajem o niestabilnej, a obecnie brakuje nam polityki energetycznej, bo ta ostatnia, która była przyjęta w 2009 roku, jej ważność skończyła się w 2012. I to nie jest kwestia ekipy, tylko tak naprawdę rozmowy władzy ze społeczeństwa trzeba było po prostu... Wiele lat planowania. I wiadomo, że za emisję CO2 płaci się. Pana zdaniem cena takiego jednego zezwolenia będzie rosła? Przypomnę, że w maju ubiegłego roku za tonę emisji CO2 płacono 4 euro, potem 6, dziś to ponad 20 euro. Spora różnica. Tak, ale w prognozach Unii Europejskiej i w momencie, kiedy chrubiliśmy się naszymi instalacjami do składowania CO2, mówiliśmy o cenie nawet 80 czy 100 euro i spodziewam się, że ta cena, ja go nazywam podatek ekologiczny, bo to jednak jest coś na kształt umówienia się pomiędzy producentami a społeczeństwem, władzą, co do tego, ile należy zapłacić za to, że emitujesz CO2. No tak, no tutaj chodzi będzie o to, aby... w granicach 35-40 euro, niestety. Jednak, to jest... czyli drożej. Tak. Tutaj chodzi o taką umowę, aby zmuszać wręcz do ograniczenia emisji CO2. Minister energii... A, tak a propos, jeden ze słuchaczy był ciekaw, a co się dzieje z tymi pieniędzmi, które się płaci za te jednostki emisyjne? No, największy obszar to jest właśnie poprawa tak zwanej efektywności energetycznej. Jak słuchacz pyta, to na przykład duże fundusze, które idą na ocieplanie, na zwiększanie energooszczędności. Czyli te pieniądze zostają w Polsce, tak? Nie do końca tak, natomiast jest to tak, jeżeli kupujemy uprawnienia na giełdzie niemieckiej, to te pieniądze nie zostają w Polsce, no, natomiast tak. Sprzedajemy również, możemy je sprzedawać również tam. Natomiast mechanizm jest taki, że te pieniądze powinny służyć poprawie efektywności energetycznej, czyli polepszeniu tej efektywności wytworzenia, ocieplaniu mieszkań, przesyłu energetycznej. Tak. Minister energii Krzysztof Tchórzewski wystąpił, o czym wspominał jeden z naszych gości, do Komisji Europejskiej z prośbą o zwołanie Komitetu do Spraw Zmian Klimatu, podjęcie interwencji na rynku uprawnień CO2, o czym właśnie rozmawiamy. Sądzi pan, że dojdzie do takiej interwencji, na przykład poprzez skierowanie na rynek większej, co można zrobić, większej liczby uprawnień, co może skutkować z kolei obniżką cen? ale ja tu jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o tę inicjatywę Polski z dwóch powodów, a mianowicie dość ostro handlowaliśmy naszą pulą emisji rok, dwa lata temu, sprzedając je no właśnie na rynku europejskim i chwaląc się, że mamy nadwyżki. Znaczna część tych naszych nadwyżek została kupiona przez koncerny niemieckie, te koncerny, które również produkują prąd z węgla i oni kupowali je właśnie po 4-5 euro. Oni są dzisiaj zadowoleni. Czyli mają zapas, bo mają taniej, tak? A no więc właśnie o to chodzi. Ja pytam się, gdzie były nasze koncerny, gdzie było nasze ministerstwo. Przecież można było o takiej spekulacji pomyśleć po naszej stronie. Wtedy nas by te 20 euro nie bolało. Tym bardziej, że tak jak mówię, to nie jest kwestia roku czy dwóch, tylko no proszę pamiętać, czyste technologie węglowe, tak, gazowanie węgla. To są wszystko te technologie, które wymagają emisji takie... i trzeba było po prostu sobie przychować. No tych... to jest tak jasne, że aż boli, że nikt z tego nie skorzystał, na to nie spadł. O czym pan mówi? Ale mówiliśmy to i to robiliśmy głośno, natomiast potrzebne były również pieniądze, tak, bo się wydawało, że... No, bo to trzeba zainwestować, zamrozić te pieniądze. A może jeszcze jest czas, żeby to zrobić, skoro teraz zezwolenia są na poziomie 20 euro, a mają być na poziomie 60, czy nawet, jak twierdzą niektórzy, 80-100, to może sytuacja jeszcze nie jest do końca przegapiona. Ale konia z rzędem temu, kto potem, gdyby się okazało, że będzie inaczej, nie wytoczy procesu i powie, że to jednak było działanie na szkodę. Przecież wszyscy wiedzieli, że one stanieją. Tak? Także tu bardzo silny przemysł niemiecki, który jednak gra decydującą rolę w tej środkowej Europie, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. I państwa, które są mniej zainteresowane niż Polska, szczególnie na przykład Francja, tak? Gdzie te emisje są niewielkie, bo nie są oparte na elektrownie atomowe. Na przykład. No ale to jest właśnie kwestia takiego konsensusu społecznego, no bo co, ja nie wiem, trzeba, czy dzisiaj trzeba sobie... Polacy by się zgodzili na elektrownie atomowe, pewnie no, byłoby trudno. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie szczerze wreszcie, co dalej ośmioklasisto, tak? Tak, dobrze dzieci nauczyć fizyki to przede wszystkim. Bardzo panu dziękuję. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13 za kilka minut. Andrzej Sikora, Instytut Studiów Energetycznych, jest moim gościem. 7 trójek, dziękuję. Na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy potrafimy oszczędzać prąd? Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Panie Marku, halo, dzień dobry. A dzień dobry. Witam. Naczekałem się trochę, ale było, po co. Pozdrawiam trójkę przede wszystkim. Chciałem odpowiedzieć tej pani, która zadała pytanie, dlaczego węgiel, a nie wiatraki. Proszę pani, to jest taka prosta sprawa. Nasz rząd to nie twarz Margaret Thatcher, która potrafiła w rok zakończyć z kopalniami. Nasz rząd po prostu boi się górników, dlatego będzie brnął w tą sytuację do końca. Mm. Jeżeli chodzi o emisję teraz gazów do atmosfery. Wie pan, proszę pani. Panie Marku, bo to niedawno nad tym się zastanawialiśmy. Pamiętam audycję w Trójce i utkwiło mi w pamięci takie zdanie jednego z ekspertów zaproszonych. Przepraszam, że panu przerywam. Nie, że owszem, wiatraki. Tyle tylko, żeby na przykład zrównoważyć moc jednej elektrowni pracującej na poziomie 5,5 tysiąca megawatów, no to tymi wiatrakami musielibyśmy zabudować ze 2-3 województwa. Wyobraża pan to sobie? Ja słuchałem tej audycji, bo każdą słucham tą audycję, słuchałem, ale tu nie tylko wiatraki wchodzą jako energia odnawialna, to wiatraki są jednym z, żeby się wystrzec węgla, albo chociażby zmniejszyć zużycie, tą nierentowność tych kopalni. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pan Bernard. Panie Bernardzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że Polacy umią oszczędzać energię elektryczną, bo każdy już w ogóle liczy swój budżet. Ale wracając do sprawy, to mi się wydaje, że przedmówca miał rację, że jeśli byśmy, państwo by nam pozwoliło inwestować w wiatraki, biogazownie i podobne źródła odnawialne, to byśmy inaczej dzisiaj zadawali te pytania, tak? Jest przykro, bo obecnie rządzący wstrzymali rozwój tego sektora przed paru laty i to się ciągnie do tej pory. Także jest przykro, że my, mądrzy ludzie, bo Polacy są mądrzy na całym świecie, wszędzie zatrudniali w systemach OZE, a u siebie nie potrafimy nic zrobić. Krótko mówiąc, dziękuję panie Bernardzie, proponuję pan, aby inicjatywę oddać w ręce Polaków i Polak zapewne sam zadba o prąd dla siebie. Pan Waldemar, panie Waldemarze, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, pana, panie Kubo. Panie Kubo, my potrafimy oszczędzać energię i mamy wszystkie te energooszczędne urządzenia, ale elektrownie muszą cały czas ten prąd produkować, mają straty, bo my coraz mniej energii odbieramy, a oni muszą tyle samo produkować. Nie mamy też jak magazynować energię. Elektrownie szczytowo-pompowe, panie Kubo. Dlaczego tego się nie robi? U nas był projekt na Młotach, tutaj koło Bystrzycy Kłodzkiej. Stoi, a Czesi mają piękną dlauchą stronę. I drugą rzecz. My też emitujemy dwutlenek węgla, ale nasze lasy oddają tlen. I tutaj się nic o tym nie mówi. A jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Usłyszałem, że elektrownie węglowe emitują uran i to U-235 w naszym węglu jest bardzo dużo uranu. Gdybyśmy mieli atomowe elektrownie, to by się jeszcze z węgla odzyskiwało uran i zasilało całą Polskę. Tak. Pan Michał napisał, pozdrawiam pana, panie Waldemarze, pan Michał, by chciałbym sprostować wypowiedź słuchacza na temat wulkanów. Wulkany w ciągu roku emitują około 100 razy mniej CO2, aniżeli wynika to z ludzkiej emisji w ciągu roku. 7 trójek, na początku 22, prawie za kwadrans, godzina 13, Rafał Zasuń, dziennikarz, ekspert zajmujący się rynkiem, sprawami energetycznymi. Na pewno możemy spróbować zmienić oświetlenie na LEDy, one bardzo potaniały ostatnio. Czasy. Możemy zwracać uwagę na to, jaki kupujemy sprzęt. Lodówki, pralki, suszarki, czy są bardziej lub mniej energożerne. Pamiętajmy, że im mniej energożerny sprzęt, tym bardziej efektywny, niekoniecznie wcale musi być droższy. To są te najprostsze sposoby, dzięki którym możemy trochę zaoszczędzić. Przy czym pamiętajmy, że to nie będą duże kwoty. To będą oszczędności tak naprawdę liczone w złotówkach miesięcznie, a nie w dziesiątkach złotych. Kwadrans, prawie 14 minut do godziny 13. Pan Krzysztof, dzień dobry, halo. A witam serdecznie. Ja w temacie podwyżek, bo dostałem dwa rachunki. Jeden bieżący, który mamy zapłacić w listopadzie, a drugi w styczniu, czyli po podwyżkach, tak? Mhm. Kwota, która zwiększyła mi się, to procentowo jest 36%. Pan Radosław jeszcze. Panie Radosławie, przepraszam, zawahałem się, bo czytam jednocześnie listy od państwa dziś, bardzo, bardzo ich dużo i bardzo ciekawe. Panie Radosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałem pozdrowić najpierw oczywiście pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, cały czas rozmawiamy. Energia wiatrowa, energia atomowa. Mhm. Dlaczego nikt nie pamięta o super energii, jaką jest energia wodna? Tyle można było uzyskać z rzek. Przecież każda gmina jest w stanie postawić mini elektrownię i zasilać się we własnym zakresie. 13 minut do 13. Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku energetycznego. Prąd jest droższy niż był i będzie droższy. Z prostej przyczyny. Polska po pierwsze odchodzi od energetyki węglowej, która jest najtańszą energetyką i zastępuje ją nośnikami tak zwanymi odnawialnymi. One są znacznie droższe. To jest pierwszy powód. Drugi powód to jest to, że Polska godzi się w Unii Europejskiej na takie zachowania, które podrażają cenę energii. Nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie, bo Polska ma jednak mimo wszystko jeden z najniższych dochodów w Europie i też ma niższe ceny prądu. To podwyższa ceny prądu. Na przykład ostatnia decyzja, zgoda Polski na wprowadzenie tak zwanego backloadingu, czyli tak zwanego regulowania cen poprzez sprzedaż emisji CO2. Urzędnicy brukselscy zrobili tak, że zachęcili inwestorów do kupowania tych takich certyfikatów CO2 i cena tych certyfikatów wzrosła tam z 5-6 euro do 25 euro. To jest po prostu cios, który uderza przede wszystkim w odbiorców tak przemysłowych, jak i indywidualnych, z tym, że Polska na przykład także obciąża ten przemysł. W Niemczech się tymi kosztami przemysłu nie obciąża, no ale w Polsce, kiedy mamy tak niskie dochody, no to po prostu jest kłopot i to bardzo poważnie uderza. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam trójkę i wszystkich słuchaczy. Ja mam tylko takie jedno pytanie i wątpliwość, bo nie rozumiem jednej rzeczy. W Polsce węgiel się nie opłaca, kopalnie trzeba zamykać, w ogóle to jest jakiś straszny ten węgiel, bo tyle emituje CO2, a z tego co wiem, nie wiem, może się mylę, może mi słuchacze poprawią, słyszałem, że Niemcy chcą kupować, czy już kupili nawet i chcą budować kopalnie węglowe w Polsce. Halo, panie Arturze. O, Mam wrażenie, że połączenie zerwało się. Może niebawem. Program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Proszę Państwa, dodzwonił się do nas. Dodzwoniło się do nas ministerstwo. Na antenie pan minister Krzysztof Tchórzewski. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w Ministerstwie Energii słuchają państwo audycji za, a nawet przeciw. Słuchają państwo trójki. No, bo słyszymy jakieś informacje, które są dalekie od prawdy i ja w związku z tym postanowiłem dać informację jako minister za to odpowiedzialny. Bardzo się cieszę. Żeby społeczeństwo usłyszało, jaka jest dokładnie prawda, bo ale ja wie pan, prostuję pan... kilka razy i tutaj jasne. Chcę poinformować, panie ministrze... że prąd po wyborach nie zdrożeje o żadne 40%. Te informacje są kłamstwem. Rozumiem. Nowa taryfa wejdzie w życie w przyszłym roku i możliwa jest podwyżka wielkości rachunku za energię, ale nie większa niż corocznie, czyli że nie przekroczy 5%. Rozumiem. I na takie podwyżki jeżeli czynniki zewnętrzne związane właśnie z europejską polityką klimatyczną, czyli tak zwane ceny praw do emisji dwutlenku węgla, spowodowałyby, że ta podwyżka byłaby większa, to z tego tytułu wszyscy odbiorcy, którzy się rozliczają w pierwszym przedziale podatkowym, dostaną rekompensatę wielkości tego wzrostu. A no właśnie, panie ministrze, po pierwsze ja z przyjemnością... I to gwarantuję wszystkim obywatelom, wszystkim gospodarstwom domowym. Panie ministrze, z przyjemnością... A pierwsza strefa, to pierwsza grupa podatkowa to jest do zarobek miesięczny do 85 tysięcy złotych, a więc to... Zatem, panie ministrze... Rocznie, przepraszam, nie miesięcznie, a rocznie. Rocznie to... Spróbujmy podsumować to, co padło. Znaczy tak, po pierwsze ja oczywiście zwracałem się do Ministerstwa Energii z prośbą o możliwość rozmowy, ale nie udało mi się. Natomiast bardzo się cieszę z pańskiej obecności na antenie. I tak, powiedział pan, że po wyborach, bo rzeczywiście sporo artykułów na ten temat... Tak, wiem, sam się zainteresowałem. Nie ma takie rzeczy się nie dzieją. Jesteśmy w demokratycznym państwie, wybory są cechą demokracji, natomiast sprawy gospodarcze biegną równolegle. I powiada pan, że nie ma mowy o wyższych podwyżkach. Mówimy w tej chwili... W przyszłym roku. W tej chwili mówimy, panie ministrze, o podwyżkach dla gospodarstw domowych w przyszłym roku wyższych, aniżeli te na poziomie ewentualnie 5%, tak? Nie przekraczające 5%. No dobrze, ale z drugiej strony pański zastępca, pan wiceminister, mówił dość enigmatycznie, pewnie zwrócił pan na to uwagę, pan również zresztą o tym mówił, o pakietach osłonowych. O pakietach osłonowych dla gospodarstw... Nie, no to ja mówię jeszcze raz, powtarzam to, co przed chwilą powiedziałem, panie redaktorze, że jeżeli czynniki związane z europejską polityką klimatyczną, a więc te ceny praw do emisji dwutlenku węgla, które na giełdach europejskich są notowane, tak. one kosztowały 5 euro i dopisywały się do ceny 1 megawattogodziny energii elektrycznej, i teraz to uprawnienie kosztuje około 20 euro, a było już nawet 25. Ale panie ministrze... To może powodować różne rzeczy. I jeżeli do tego by doszło, że w związku z tym, no doszłoby do tego, że na przykład że taka kosztuje... cena by się utrzymała, będzie no wyższa. To wtedy, wyższa to nie będzie niż te 20 euro, ale jeżeli by się na tym poziomie utrzymała, to wtedy rzeczywiście może być dodatkowe obciążenie dla gospodarstwa domowego i muszę powiedzieć, że w związku z tym ja tutaj tym gospodarstwom domowym, których odbiorca energii, nie mówię, że sumaryczny dochód, tylko ta osoba, na którą jest licznik zarejestrowany i ta osoba będzie miała swój dochód poniżej pierwszego progu podatkowego, w związku z tym ta osoba otrzyma z tego tytułu rekompensatę. Rozumiem, że taki szczegóły I, tego... I ona ma dotyczyć odbiorców wrażliwych. Rozumiem. I szczegóły takiego pakietu poznamy. I to właśnie takich poznamy. Wrażliwych, o których się mówi, a więc emerytów, rencistów, tych wszystkich osób, które zarabiają dużo poniżej progu podatkowego. Panie ministrze... Bo jeżeli się powołuje na emerytkę, która jest odbiorcą ma emeryturę powiedzmy w przedziale niewiele powyżej 2000 zł, tak. no to ta emerytka zarabia razem, uzyskuje w związku z tym rocznie około 12 tysięcy złotych. A my mówimy, że to nie dotknie tych wszystkich, którzy nie będą, którzy mają rocznie do 85 tysięcy złotych. Jedno mnie zastanawia. Znaczy, podoba mi się optymizm w Ministerstwie Energii, ale chciałem zapytać, z czego wynika? Bo pan utrzymuje, że te ceny emisyjne nie wzrosną. Tymczasem pytam różnych ekspertów. Ba, niektórzy przewidują, może to czarnowidztwo, oby, panie redaktorze, że ceny mogą wzrosnąć nawet do 80 euro. Tak. Że państwo polskie dysponuje bezpłatnymi uprawnieniami energii do emisji z dwutlenku węgla, które sprzedaje na giełdzie. Mhm. I te uprawnienia, na które organizuje na przykład aukcje, te uprawnienia w związku z tym sprzeda drożej niż planowało. Mhm. I z tego tytułu nasz budżet, nasze państwo ma środki, żeby zrekompensować opłaty. To, co Komisja Europejska nam podniosła, my mając jednak pewną pulę jeszcze do 2020 roku, które mi państwo dysponuje i za które nie płaci, dostaliśmy to pulę za darmo, sprzeda po wyższej cenie niż by sprzedawało, kiedy by było po 5 euro. Teraz jak będzie po 20, sprzeda po 20 euro na giełdzie europejskiej i będą przychody. I z tych przychodów, od razu mogę powiedzieć, są środki na to, żeby tym osobom, które są w niższym progu podatkowym, tym najniższym progu podatkowym zrekompensować. I praktycznie rzecz biorąc, to jest proste i jasne. Jak wzrost ceny energii elektrycznej jest w pierwszej kolejności na rok przyszły związany właśnie z uprawnieniami do emisji. Nie jest prawdą, że w Polsce jest bardzo mocno związany z cenami węgla, dlatego że główne kontrakty na węgiel zostały podpisane kilkuletnie i energetyka zawodowa rozlicza się w kilkuletnich cenach, więc wahnięcia lokalne cen w portach nie mają w tej chwili wpływu na naszą energetykę. Energetyka skorzystała za rok ubiegły około miliarda złotych ale te ceny, panie ministrze, mają związek z cenami emisyjnymi, o których rozmawiałem. Jest z nami, jeśli pan pozwoli, jeszcze na krótko, pan Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Witam raz jeszcze, panie prezesie. Witam serdecznie. Na pytanie, czy potrafimy oszczędzać prąd, 50% internautów twierdzi, że tak, 50% internautów trójkowych uważa, że nie. Pewnie przysłuchiwał się pan wypowiedzi pana ministra Tchórzewskiego. Uspokojony nieco co do podwyżek w przyszłym roku? No ja nie jestem aż tak wielkim optymistą, a ponadto troszkę myślę, że to jest jednak gaszenie pożaru benzyną, ponieważ no fantastycznie, że odbiorca wrażliwy dostanie rekompensatę, ale to nie zmieni kwestii kosztów wytworzenia i jeżeli nawet energetyka ma podpisane kontrakty wieloletnie na węgiel, dostawy węgla, to kopalnie znowu będą tracić, no bo ktoś jednak, jeżeli sprzedaje taniej, albo musi sprzedać taniej niż jest ta cena notowana, no to... To gdzieś te pieniądze trzeba będzie dosypać, albo tu, albo tam. Na przykład Bogdanka 2-3 dni temu mówiła o wzrostach dwucyfrowych cen węgla w kontrakcie przyszłorocznym, więc pewnie dzisiaj tego nie widać, ale... Panie ministrze, bardzo proszę, jeszcze ad vocem. Bo to ja chcę powiedzieć tak, że to, co przed chwilą pan mówił, jest normalną propagandą wyborczo antyrządowo. Tak nie można mówić, że jeżeli ktoś spisał kontrakty długoterminowo na dane cenę, to na tym w tej sytuacji traci. Nie, on ma pewność dostaw węgla na kilka lat i podpisywał kontrakty w taki sposób, żeby one mu w ciągu tych lat przynosły zysk. I nasze górnictwo notuje w tej chwili jeszcze niewielkie, ale zyski. I nie znaczy to, że z tego tytułu, że gdzieś tam różnego typu dealerzy w portach powodują, że są ruchy w cenach węgla, to od razu nasi muszą się do tego wszystkiego dostosowywać. Nie. Górnictwo systematycznie funkcjonuje, wzrasta wydobycie i z drugiej strony mamy jeszcze sporo importu i w związku z tym, że import to jest tylko tam kilkanaście procent, to my mniej reagujemy właśnie na to, co się panie dzieje ministrze, na cenach węgla. Dziś muszę niestety... Proszę o tym pamiętać i pozwolić mi skończyć, no bo tak. Powiedzmy, poświęcam czas, żeby państwu to wyjaśnić. Naturalnie. I ekspertom, którzy w tym momencie troszkę uprawiają propagandę, a to nie powinno mieć miejsca. Panie ministrze... Ludzi nie wolno podjudzać, ludzi nie wolno straszyć, ludziom trzeba mówić prawdę. I ja mówię prawdę w tym momencie, bo odpowiadam za swoje słowo. Panie ministrze... przez Polskie Radio mówię prawdę. I dlatego też przepraszam, ale jeżeli jacyś eksperci chcą ludzi straszyć, to załatwiają bardzo źle. Powinniśmy po prostu mówić prawdę. Panie ministrze... Prawda jest, że głównie cena jest związana, ewentualna podwyżka ceny jest związana z cenami uprawnień do emisji. I bardzo się cieszę, że to dzisiaj padło. Może być, i bardzo się cieszę, że to zostało wyjaśnione. Mamy konkret, proszę państwa, ze strony pana ministra. Jeśli podwyżki w przyszłym roku dla gospodarstw domowych, to w granicach 5%. Panowie, muszę niestety kończyć. Andrzej Sikora, ja Instytut Studiów Energetycznych, powiem, jedno zdanie. Ja nie jestem związany z żadną opcją polityczną i nie jestem propagandystą. I minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii przy okazji. Panie ministrze, już teraz, bardzo, już teraz pana, już teraz pana, panie ministrze, zapraszam do udziału w następnych audycjach, bo na pewno okazji nie zabraknie. Tyle, proszę państwa, na dziś. Spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, on Nowak się jakoś zebrał i kupił smartfona w supercenie. To ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, Marian. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Media Expert. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję.